الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سوره مائده ختمه شو پدې سورته کې لس سبقونه او لس سو کې تقسیم وو. پدې کې مسلې د اهل او د حرمت وې. الاشراک الفعلی یاد شرک فعلیا شمار بے شمار او تحریمات د غیر الله تفصیلا بیانې دو. دویم دا چې په دې صورت کې تفصیل د حلال او د حرام بیانې دو. داری اصول او هودل په اصول کې یو دا او چې تحلیل د الله تعالی او منای یعنی الله چې زه حلال کړی دی هغه حلال وګڼا. تحریم د ځان نه مکوا. تحریم د غیر الله هغه مکوا. تحریم او تحلیل د الله منع. تحریم او تحلیل د ځان نه مکوا. دوی مدا مسلا چې د شعائر د الله ادب وکا عزت وکا خاطر وگا. شعائر د غیر الله تعظیم د غیر الله د ځان نه مو مقرره نه د وختونو نه د ځایونو نه د میاشتو نه د ورځو نه د کلونو نه د اخترونو. سلور مسلې وي. تحریم او تحلیل د الله جایز کوا. تحلیل او تحریم د غیر الله د عباداتو آغا ناروا. تعظیم د شاعر الله دین دے کوي. د الله تعالی د عزتمند خیال ساته. تعظیم د غیر الله بی دینی دا دا مکوا. تدین ازان و ساتا. پدی سورت کی لس حصے وی. دعوی دا سورت دعوی کیا ہمی سلور مسئلے بیانے دے و داغی تفصیل ہو. تحریمات اللہ تحریمات العباد. نزور اللہ نزور العباد. اولت حصو کی بیادہ تقسیم شو. اول حصا دا پنزم نمبر آیا تا پوری. پاغی کی دا سلور مسئلے بیانے دلی. اول حصا دا پنزم نمبر آیا تا پوری وا. پاغی کی سلور مسئلے بیانے دلی. دویم حصا دا گیارہ نمبر آیا تا پوری وا. او پدې کې امور مصلحه الممدۃ للمبلغ. او درې مېسا هغه د 19 نمبر آیات پورې وا. پای کې مثال د ناقضین او د عهد. او څلورم مېسا د 26 نمبر آیات پورې وا. پاغی کی مثال دا متکاسلون فی حکم اللہ. چاہتی دا اللہ پا حکم کی سستی کری وا داغی سر سوشو سدائیو گورا. پنزم ایسا دا 40 نمبر آیات پوری. پاغی کی جزا سزا دا ظالم او نہی دا رحمت دا اللہ. چاہتی ظلم کرے دے داغی سزا گورا. شپگم ایسا دا 50 نمبر آیات پوری. 50 پاغی کی تسلی نبی علیہ السلام توا او ترغیب و قرآن تا. او وم نمبر ایسا دا 58 نمبر آیا تا پوری وا. پاغی کی تهدید و مومنانو تا پس باندی زور نواتی زیوا چی دا مشرکان وانی کتاب سر دوستی مکو و داغی نزان بچ کئی. اتم نمبر ایسا دا 66 نمبر آیات پوری وا پاگی کی علماء سو تا تهدیدو. نهم نمبر ایسا دا 66 نمبر آیات پوری وا پاگی کی ترغیب پی تبلیغ تبلیغ کوا قرآن بلتا ورسا. لسم نمبر آخیر پوری پاگی کی دا سلور مسلو اعادہ بیا کولا. نو خلاصه مختصر داشوا چه مسلمانا ځان د حرامونه بچ کا. حرام د الله حرام وګانا د ځان نه حرام ول مکوا. دنیا ذاتو د الله قدر وکا دنیا ذاتو د مشرکانو هغه حرام وګانا دا وی رد وکا. پری عقیده سر اقبل زان منظم کا دا مخالفین سر جہاد وکا او پا جہاد کی ستاسو کامیابی دا هم دا دنیا کامیابی دا هم دا خیرت کامیابی دا او پا پریخودلو کی زوال دے. یهود و اہل کتاب سر دوستی مکا و آغستاسو دشمنان دی تاغین بایکاٹ وکا غلط پلیتی ہوگو رکنا بیان شوی. دا شرک اعتقادی او پہلی نظان بچ کا او زان منظم کا دا دشمن خلاف جہاد وکا. پدی صورت کی یو مسئلہ دا نظر او دا نیاز دا غیر اللہ بیانے دلا دا غی سرا یو مضمون روانو دا بشاراتو دا زیر ورکولو دا خوشالیانو چه سمر مسئلی سختی دی نو دا غیث رب بشارات زیادی دل. لکا ول سورت کی 7 نمبر آیات کی ویلی وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کئی نعمت دا اللہ چی پتا سو باندی دی نعمت سو چی قرآن دی قرآن تے کی نولی دی خلق دا سی دی چی خوبونو کی پرات دی سو دنیای کارونو کی سوکلاو لعب کی عرم دی. اللہ تعالیٰ تراوستی قرآن تیکی نولی قرآن در تدرو خودو ومیثاقه اللذی واسقکم بی تا وعدہ کری و اغا وعدی دی مضبطیا کری و پاغی باندی چیز کلا و تن تلال شمام تا دی قرآن بیان بکوما نو آغا وعدا بیاد اکرام آغا وعدا میروام بل تورسو قرآن. بیاور پسی اتم نمبر آیات کی ویدیو یا ایوها الذین آمنوا کونو قوامین للہ شهداء بالقسط. اے ایمان والو تاسو د الله تعالی په توحید باندې کلک ودرې گئی. د الله تعالی توحید بیانوام چې تکړه توحید بیانې نو بیا نه هم نمبر آیات وګورا. وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم. وعد الله تعالی دا هغه کسانو سره ده چاغا ایمان راوڑی و عمل کئی پا طریقہ دا پیغمبر باندی دا دیو دا پارا دیر لی اجر دیم. بیاور پسی وی کن دی منو نو کافری او جہنم بدی زی. بیا پن لسم نمبر آیات کی وی قرآن دی آت کو دعا گانی دی آدی کئی اغا دمانز طریقہ دیا دکلا منزیات کو دمانز ترجمہ دیا دکلا قائدہ دیا دکلا سنوری لگی لگا ناظرہ دیا دکلا نوری مسئلی دیا دکلی. نو چکل کری تلارشی نقفلوان رشتداران بتا تراجمشی اغا قفلوان ترور زمن تروریانی اغا قویندی براغلی تستا دستری مچو دا پارام اغا ټول براغلی ساقوالا چی پلانکی راغلی دے اپلانکی را روان دے تا تا براور چی نو چه کل تم ورسی نو بیا فی لسم نمبر آیات کی وی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فتحقیق سرام راغ تاسو تا کتاب و رنا کرا کرا رنا در تراغلا یهدی به اللہ من اتبار زوانا توفیق ور کئی پدی بندی اللہ آسو چی تابداری کئی دلاری دا سلامتیا در زمانتیا دا اللہ او دلاری دا سلامتیا ویهدیهم الی صراط مستقیم او دے پنی غلار باندی دنی غلاری توفیق ور تور کئی دنی غلار دی داریتا جنت ترسی بیان اللہ سم نمبر آیات کی ذکر کئی فقد جاءكم بشير ونذير فتاقي سرارا غلد تاسوتا بشير ونذير یعنی چاچی او منو نو آغا دفار زیر دے جنتو ندی نهرو ندی خوری او علمان دی چاچی ون منو نو آغا دفار جہنمو ندی وور دے سختی عذابو ندی مارو ندی لرمانان دی بیا پنځه درش نمبر آیات کی او گورا پاگی کی وئی پنځه درش نمبر آیات کی وئی اے ایماندارو یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایماندارو تاسو ولټوئ دی اللہ تا وسیلام کله چې تکور کلار شي خلک بوي مال دې سرا وړي دي مال دې سرا وړي دي تور توایا راشه ایکل کو ماتا سولا رنا را وړي دا ماتا سولا دا سي د یو کتاب علم را وړي دي چې هغه بتا سو جنت ورسي هغه بتا سو خوشالو تورسي بیا ورتوایا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلہ اے ملګرو اے مسلمانانو د الله نه وېریږئ او ولټوئ الله ته نږدې کاته راشئ قران میرا وړې دې رڼا میرا وړې دا راځئ قران لاس کې راواخلئ چې الله ته نږدې شو رازی دینی مجلس جوڑ کو دعاگانی پکی آدی کو دا قرآن تذکرہو کو دا حدیثو درسو کو دا مانز الفاظ سی کو رازی کے نئی یری گئی مو جہاد وکی دا اللہ پلار کی وجاہدو فی سبیلی لعلکم تفلحون جہاد و کئی پلا رد اللہ کی دے دا پارا چی تاسو کامیاب شئید تو چی کل تر توحید مسئلہ بیانے تا توحید مسئلہ دے بیانا اول شروع گو نو پلا را امور باوئی گاوندیان باوئی چی دا سرے سوئی دا خلی ونشرے دے دا خمونگا مزدوری لے گلے و چی لال شا پیسی و گتا او دا خو جگری کئی دا خو جگری والا جوڑ شوی دی دا خو سا نور نور تشرو کری دی دا خو مونگا مزدوری لری گلی وی چلال شا پیسی وگتا او تا تا خو نور نور سراوری دی تا خو جگری جوڑی دا مسئلی ولی که دا سختی سختی مسئلی تا تا باوی تلی ونی دی بیا سالور سوالی اختم نمبر آیات کیو گورا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَرْتَوَا يَا چَاچِ دَ اللَّهَ فَكِتَابَ بَانِي فِسَلَ وَنَكْرَانُ وَدَغَ كَافِرَ دَي بِعَبَرِ بَلَيَاتِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ چَاچِ فِسَلَ وَنَكْرَ دَ اللَّهَ فَكِتَابَ بَانِي نُو دَي ظَالِم دَي بیا پدیش پک چلے سماخر کی وَمَنْ لَمْ يَقُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ چاچی دا اللہ پا کتاب پی سلو نکانو دا سڑے فاسق دے اول وی کافر دے بیا وی ظالم دے بیا وی فاسق دے ما تالی ونے موائے ما قرآن اوری دلے دے او قرآن دغه خبره کوي چې الله په کتاب فیصله ونکړه کافر دی ظالم دی او فاسق دی. بیا وای لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا. الله واضح دین را وړی دی او ستا په لارې رالېږلې ده نو تاسو څه وکوئ؟ فاستبقوا الخیرات. تاسو را منډه کوئ اطاعت الله تا راځئ چې مسله بیان کو راځئ چې جومات ته لاړ شو هغه د دین تذکره وکړو. بیا 54 نمبر آیت کې وایي وګورا دیو با وایي چې مړه تلې ونه شوی ته جنګ جوړې جګړه جوړې شر جوړې خپلوان د ځان نه لرې کې. دیو با درته دا وایي تاورا توایا زی تاسو زمانه زی تا تبوی تزا جماعتا توزگار شوی تلیونه شوی مندر سرنزو توای سوکرا سرمدی ویلارم جماعتا لارش جماعتا. بیا 54 نمبر آیاتو گورا 54 نمبر آیات چوئی یا ایوها الذین آمنوا مری میر تدمیکم عن دینه فسوف يأتي الله بقومه يحبهم ويحبون. ایمان دارو ستا سنا چه سو کاوری ستا خبری تا نکینی ستا مسئلی تا وگ نگدی نو اللہ بداسی او قوم راولی چه غبد دی سرمینکی او تبداغی سرمینکی یا با غد اللہ سرمینکی اللہ باداغی سرمینکی داسی او قوم اللہ پیدا کی. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نرم بي مؤمنانو تاسق بي بكافرانو باندي يجاهدون في سبيل الله دالله فلار كي بجهاد كي ولا يخافون لوم تلائم نبيريجي دشا دملامتيانام. ردیو بتا توی زٹک دا تلار جماعتا خطا تا اسوک نکینی سا مرگری بسوگی مرگری بدنی. اللہ فرمائی ور پسی 55 نمبر آیت کی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. ستا دوستان ستا ملگری ستا دوست اللہ دیو دا رسول دیو آکسان چا غیمان والا دی مومنان ستا خاص مرگئی قرآن باندی پویدن کی قرآن باندی عاملین حق فرستا غبستا مرگئی بھو امیت واللاللہ ورسولہ. سوچی واوڑی دو چاچی دوستی وکڑا دتغ غیر سرم ومیت واللاللہ چاچی دوستی وکڑا داللہ سرا ورسولہ وداغد پیغمبر سرا یعنی دا اللہ حکمون اخفر کرو دا نبی طریق اخفر اکلا والذین آمنو اذا کسانو سرا چیغ ایمان راولے دے فإن حزب اللہ هم الغالبون. اور تو آیا چی دلد اللہ اگر دیر زور وردہ اگر کاغلق مجلسی لگ تول گئی فاغب دیر زور وردہ ما سر مرازی ملگرو تو آیا یری گئی ما ولو خاص ملګرو توایا مېری گئی هیڅ نشی کوله هیڅ دیو نشی کوله. بیا رستا چیا سات نمبر آیات کې وی ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. کدیو د الله کتاب جاری کړی وی دی دے زڑو ملیانو دا زڑ سر قرآن لگولے وے پا قرآن بندی عمل کرے وے دا اللہ کتابونے منوی وے نو خاما خا اللہ با پدیو باندی خوراکو نکری وے دا برانا برانا بارانونا اولان دینا آوا خیست خیست خوراکو نا پسلونا آغا بولا اللہ ورکری وے نو پروانشتے چی مسئلہ دی بیان کام مثلا دی بیان ولا نبیوی یا ایوها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبر آتا تبلیغ وکا بل تور سوا قرآن نتور توایا ما تلاوی دے دے چی قرآن بل تور سوا زپا قلارا نکینام بل تیرا سو ما خلق بدر توی سریا سوک بدی ملکی ولی جگری گوری مونگل بکارو گوری مونگل بدشمنیو گوری ورپسی اللہ میرا بانوی واللہ یعصی موکا من الناس اللہ ویزب دی بچکو مد خلکونا تا سوک نشی ملک ولی مسئلہ بیان کا چی مسئلہ دی بیان کا من آمن باللہ والیوم الآخر آیت نمبر 69 کی وی چاچی مان راولو پا اللہ باندی پورز دا آخرت باندی نبا یرپ دیو باندی نبا دیو غم جنی آخرت بری اللہ تعالیٰ قیست کی خوش علین بھئی خوری او علمان بھئی ننخن حرون بھئی او قیست قیست جنتون بھئی ندعوت کار و چلوا بیان نان میں نمبر آیات کی وی مال الرسول الا البلاغ تا خیر دے تبلیغ کار کوا پتا باندی جگڑ نشت دے پلغارا زادوا بل تارا سول کوا دین تارا وصل بید اللہ کار دے ترستن شیخ پل مسئلہ بیانوا بیا خیر کی ویدہ حرس کارو ندی وکر نو قال اللہ هذا یوم یلفع الصادقین صدقوهم اللہ بیا اعلان وکی دا قیامت پا ورز باندی چی دا آغا ورز دا چی پیدا بور کئی رشتونو تا آغا رشتیا دیو تکلیفون برداشت کدیو سختی تیری کری دنیا کی نو دا دیو دا پارا با باغو نیز کا دنیا کی ودا چا میوی نوکا ولی چا پل باغتا نپری خودو ولی طویل وابی شوئی توی منتا سختی سختی مسئلی کے تجری ملتا تیال انہار دنیا کی والا چاہو بناور کولی سختی تیری کری اللہ وی نہرو ندی وسو خوشالینی کوا دا لگ وقت پارا ندی خالدی نفی آ ابدا ہمیشہ دا پارا بیدا ہمیشہ او بیاوی دنیا کی بستا سر چا خبری نکولی ارسر بدر سر اورانو آخرت کی اللہ بوئی رضی اللہ عنہم و رضوانہ دے زمان امراجی دے زبددن امراجی اما ذالک الفوز العظیم دغڑیر لو یا کامیابی دا غٹ کامیابی خود غدا نو دغڑ کامیابی دا پار دا محنت غاری دا دعوت و چلو اللہ بتا کامیاب کی و سمتی آزاد دا دی صورت دا سورت کی س آیاتون دا سیدی س مسائل دا سیدی جی پٹول قرآن کی ببل سورت کی نشترے آغا صرف دا دی سور مائدی خصوصیات دی اول نمبرہ کام دا حلو دا حرمت ببل سورت کی پدے طریقہ باندی ندی ذکر شوی دویم نمبر انزل علینا مائدتا من السمائی ذکر دا مائدی درستقان واقعہ بیان شوا دا سی واقعہ بل سورت کی قرآن کی نظر آگلی درہم نمبر و تعاونو علی البر و التقوی یو بل سر امداد و کئی پتوحید و سنت کی سلورم نمبر المیتات العشرا سلور او شپگ یو زی سلور ذکر شویدی بل دی شپگ ذکر شویدی چی مرداری لست یاغی نزان و ساتا الا ما زکی تم سر شپگ ذکر شویدی پنزم نمبر انتستقسیمو بالازلام قسمت معلوم والفغشو باندی دا بل سورت کی نشتیش پغم نمبر الیوم یئس الذین کفروا من دینکم کافر نن رضی ستاسو دیننا نا امید شو پہلو حرمت سرا بفرق رازی کل حلو حرمت بیان شی تحریم دا حرامو او تعلیل حلالو بیانشینو پرق براشی کافر ونا امیدشی بل سورت کی دانشتے وم نمبر اکملتو لکم دینکم اتم نمبر احکام احکام السید دخکار دمسلو بحث سکم دی سورت کی وشو دا بل سورت کی نشتے نہم نمبر پرائز العزو دودس پرائز بیان شدی سورت کی بل کی نشتے لسم نمبر اعدلو هو اقرب للتقوى دا بل سورت کی نشتے یو لسم نمبر اجزیتو نقض الوحود شپک سزاگانی یهودو او دا نسوارو دا پارا چوادی ما تکڑی وی اللہ ولسنگ سزاگانی ورکلی اغا بیان چی بل سورت کی دا سی نشتے دو لسم نمبر دا مشرکینو وعدا چی نحنو دا مشرکینو دعوا غیدا خورکولا چی نحنو ابناء اللہ منگا دا اللہ بچیانیو محبوبان یود اللہ مولا با سزا نراکی اللہ دا بل سورت کی نشتے عاقبت الجبن بل سوار لسم نمبر قربان دا ابن آدم آدم علیہ السلام دا غدوانو بچو قربانی پیش کول دا بل سورت کی نشتے بل لسم نمبر من قتل نفسا بے غیر نفس دا بل سورت کی نشتے شوار لسم نمبر جزاء المحاربین دا بل سورت کی نشتے واللسم نمبر ابتغو الیه الوسیل اللہ تا وسیل ولتوا دا بل سورت کی نشتے تلسم نمبر جزاء السارق والسارق دا غل او دا غلی خزی سزا دا بل سورت کی نشتے قبائے دا مغضوب علیہم داغی اغا پلیتی 41 و 42 نمبر آیات کی شلم نمبر ومن لم یقم بما انزل اللہ فاولائک هم الکافرون فاولائک هم الظالمون فاولائک هم الفاسقون دا بل سورت کی نشتے یو اشتم نمبر ان النفس بالنفس نفس مقابلہ لنفس کی دے دو اشتم نمبر وحذرهم ان یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ زان تی بچکا تا پا گن کی وانا چای نبی علیہ السلام تا وی دا بل سورت کی نشتے در اشتم نمبر نوشا انتو سیبنا دائرا دا منافق خبرا چی منبا مصیبت کی گیر شو زکور سر دوستی کو سلی اشتم نمبر فسو فیات اللہ بی قومی یحبوهم و یحبونا دا بل سورت کی نشتے پنز اشتم نمبر وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا دا زان مسلی دا زان حکم دا بل سورت کی نشتے دلتا سنگو جو شفاق اشتم نمبر وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدَ خَرَجُوا بِهِ دیو دی دن تا دی سنگرا نو تیری دا غشانتی دیو دی راو را زنبا کپر دا بل سورت کی نشتے لبی سما کانو یسناون ډیر بد دی چې مولیانه خپل ځانه کوي دا بل صورت کې نشته بل ولیجیدن کثیرا منهم ډیر بد د دین نه دا بل صورت کې نشته یو کم دیشم نمبر کلما اوقدونا للحرب اطفاها الله ور بل کې نو الله یې مړ کوي دا بل صورت کې نشته دیرشم نمبر لستم علا شیء حتا تقیم التوراة پس یو دین باندې تاسو نه تر سو پورې چې توراتم قائم کړی نه وي او یو دیرشم نمبر انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه چا چې شرک وکړ الله په هغه باندې جنت حرام کو دو دیرشم نمبر نفی د اولوهیت د عیسی علیه السلام نام چاگا کانا یا کولانی توا موری مواغم و خوراکی قونو سنگ الہان شو دری دیرشتم نمبر لا تسألوان اشیاء بی ضرورتا تپوسونا ما کوا سلور دیرشتم نمبر یا ایوہ اللذین آمنوا علیکم انپوسکم فرزان دیمداری دا پتا باندی پنزم دیرشتم نمبر اشکال آیتو اشکلو آیت فی القرآن اعرابن لفظن و حکمن دا اعراب پلحاظ دا حکم پلحاظ دا مسائلو پلحاظ دیر گران آیات پدی صورت کی بین شئے دے بلکی نشتہ دے شپک دیر شم نمبر یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم اجمع فا علم الغیب دا تمام اندیاؤنا بل صورت کی نشتہ دے و دیر شم نمبر آزا یوم ینفع الصادقین دا ورز دا نفی دا رشتنو تا دا رشتیاو دا دیو دا بل صورت کی نشتی آتا دیر شم نمبر البشارات دیری خوشالی پا دی صورت کی ذکر شوی دی زکا چی سختی دیری وی مسئلے سختی دی آغا پدی دی آیاتونو کی بیان شوی دی. دریم نمبر آیات کی نهم دولسم شپاڑسم سلور درشم شپک پنزوشتم پین ساٹھ چیا ساٹھ ستا ساٹھ انتر پچسی تریانوے ایک سو انیس او سو نمبر چوارلس بشارات ذکر شوی دی پدی سورت کی. پٹول قرآن کی پدی قسم بشارات پیو سورت کی ندی بیان شوی. یو کم سولیتم ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلہ. اللہ بحیر صائبہ وسیلہ حام ندے گر زولے بل سورت کی دانشترے. آغا سولیتم نمبر د دنیا یری پدی سورت کی بیان شوی دی. عذابون بل سورت کی نشترے آغا پدی دی آیاتونو کی دی. دو نمبر چار نمبر پانچ تینتیس چتیس سینتیس اکتالیس بہتر تریہتر اسی چھیاسی چورانوے انتیس نمبر آیت کی. پدی آیاتونو کی تخویف دنیای ذکر شوی دی. آغا اکتالیس نمبر یا ایوہ الرسولو دا صرف پدی سورت کی دو زل ذکر شوی دی بل سورت کی نشتے. آغا بیالیس نمبر یا ایوہ الذین آمنو دا پدی سورت کی سولہ مرتبہ ذکر شوی دی قرآن کی بل زائی کی دانشت دے. دا اولی بار بار ذکر شوی دے دا زکام چی پدی سورت کی مسئلہ دا حلو دا حرمت بیان شوی دا ایماندارا دا اومنا چی صحیح مسلمان جوڑ شی. دا پا ایک نمبر آیات کی دو نمبر آٹھ نمبر گیارہ پینتیس اکاون چون ستاون ستسی نبے چورانوے پچانوے ایک سو اکاون ایک سو پانچ ایک سو چھ سولہ مرتبہ یا ایوہ الذین آمنو پدی سورت کی ذکر شوی دے. آغا تریالیس نمبر کسرت المادت الکسرا آغا کسیرا کسرت و اکثر پدی سورت کی دا ڈیر ذکر شوی دے بل سورت کی دا نشت دے. دا پدی سورت کی پنزلس مرتبہ ذکر شوی دے پدی دی آیاتونو کی. بتیس نمبر آیات کی انچاس آیات کی انساٹھ آیات کی باسٹھ چونسٹھ چھیاسٹھ اٹھاسٹھ اکہتر ستہتر اسی اکسی سو ایک سو ایک پنزلس مرتبہ دا پدی سورت کی ذکر شوے دے. دا ددی سورت امتیاز دے بل سورت کی دا ندے ذکر شوے. چوالیس نمبر امتیاز ذکر دا کتب ثلاثہ تورات انجیل و قرآن بل سورت کی داس ذکر نرے شوے. پینتالیس نمبر کثرت المادہ الفسق دا فسق مادہ پکی دے رضیا تراغلی دا آٹھ مرتبہ ذکر شوے دے فسق بل سورت کی داس نشتہ دے پدی دے آیا سنو کی دی. تین نمبر پچیس نمبر چھبیس تینتالیس انچاس انساٹھ اکاسی ایک سو آٹھ چھیالیس نمبر امتیاز زواجر پدی کی دیر دی تخویفات پکی دیر دی آغا دنیای تکلیفون آورٹنی دا بل سورت کی نشت دے. بائیس مرتبہ دا ذکر شوی دی پدی دی آیاتونو کی. ایک نمبر دو نمبر سترہ اکیس چھبیس تینتیس اٹھتیس اکتالیس چوالیس پینتالیس سینتالیس انچاس اکاون باون تریون ساٹھ باسٹھ ترسٹھ چون ساٹھ ستاسٹھ اٹھتر اناسی پدی چھیالیس امتیازاتو کی دا سورت ممتاز دے بل سورت کی دا ندی ذکر شوی. دا ددی سورت امتیازاتو دا صرف او صرف ددی سورت اہمیت دے بل سورت کی دا ندی ذکر شوی. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیرے خلق محمد یا اللہ دا خبر دا عذاب نام وصالی یا اللہ دا عمل قبر توفیق را تراتی یا اللہ قیمتی دا خیرون و دا برکتون و میاشتا یا اللہ پا اون من اخبر خیرون نازل کا یا اللہ زمون گناونا معاف کا یا اللہ سمرا مسلمانان رونا فیندی میندی و بات شوی دی طول تا مغفرت نصیب کا یا اللہ طول دا خبر دا عذاب نام وصالتا یا اللہ گناونا ورطا معاف کا یا اللہ دیر مسلمانان رونا فیندی میندی پلاران بیماران یا اللہ شفای کاملہ عجل ور نصیب کا یا اللہ صحت ور قولو والا تی یا اللہ تور لصحت ور کا یا اللہ تی دفل عبادت دفار روک کا یا اللہ سمرا مسافر رونا په وطن باندې سو قرضداري د قرض اخلاص کا. یا الله چاته د کفیل له طرف نه مشکلات دي ورله حل کا. یا الله ته کفیلان د دې لپاره نرم کا. یا الله د چا ست سم شرعي حاجات دي ورله خپلو خزانو نه پوره کا. یا الله د قیمتي میاشتا یا الله دې ملګرو د خپل ټیم دې قران لور کړي دې خوبونه ځای کړي دې الله تعالی دې اجرونه ورکا. الله تعالی دې ایوازونه ورکا. الله دا ورله په جنت کې پکار راولا. الله دې په وجه باندې سب سم مشکلات دې ورله حل کا. الله دا هر څه کول والا تی الله تعالی د دې د زړه حاجات ته پوره کا. الله تعالی مونږ په قران باندې مایان کا. الله تعالی د زمون هغه کار واخلا چې کوم ستا قران کې دي ستا نبی عليه السلام تر اخو دي دي وصلی الله تعالی علیه و سلم.